مصلو خان او یا داغ وقت پا حساب بانی لس زر دراہیم قصوار جی پا دریو کالو کی منجم کلاس پلا سور کلا خدم تو بجی بھی کنش تے یو صورت داری اللہ ان یصدقو لیکن چاہو خیراتو کی پریتا یتصدقو دے نکو تریو داو اجلے رضا پا خطائی بانی دا قوم دا سنت کی دشمن دے ساسو حرگیان دی او ایماندار ندی پا دی قاتل ازاد المر ایماندار سڑے خو مومن وہ حربی نے پدار الحرب کو حربیان قوم پر ہجرت لانا کر دا مسلمان دلاسا پختایو وجلے سو ند باندھی پدی وجہ کی مسلمان او اجلے سو مسلمان رہے پہ آزاد ال کیا ضرورت پورتی دے میں خبر اکلا کھپا شیرے اغول دیت ورکی وینا دیت بھی نشتے اول نشتے قوم محاربین جی دیت چتو ورکے نو محارب پہ مضبوطی جی کلکی جی بھی ناغا بزال وصلہ واخلی یا بد بے قاتل پیدا کی وی بچلا سلغا مسلمان ہوا جبا نو دا خود تاغر پلاس کی وصلہ ورکے قوی کئی تقویت دا دشمن رازی نو دسر دا تقویت دا پارا پیسے بنور کے پیسین سے کوستان کے دا معاملہ کی دا اس خوشی دی علماء پوج باندی دا با مرگ باتے اوشو خلق برا غنسو جرگا خیر بیروکو خوالس کل بیروکلو او جوڑا بیروکلو پا ظاہر داغانا بے پنزوز دو روپے دا قاتل نواغستی دل بیروکلو او اغت بیزان ساتا دا دی مطلب سو دا دی مطلب داو چستان سرائے ملے تو اصلا دا سخانی مرگری سے نا پنزوز دو روپے واسل دالے پا پاک والا کانتو سوا اگر دو پسی بے واجنا نچی دو با قتلو کو خل بازار بے واغ جا برا غنسو پخارو غب اس پا گورا پیو پا بازی لاسنا چوار نو تو دشمن مضبوط ہے جی پیسے اولا رکھائی نو آگے کے دیت نیشتے دی اب مسلمانی وجلے نو مسلمان عسکری بہت رائی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ درہم شکل درست قوم نو دا مقتول پا خطابانی دا قوم نا چستاسو دا اومین کے میثاقون مضبوط لوگو جنگ بندیوا نو دل تم دوڑا خبری دیو مسلمان و جل مسلمان ادروا او بلخوا محاربین ندی مسالمین دی تاثر جوڑ روغ دنو دیتم ورکا ولی ورکا دیت ورکی ناغا پی ستا خلاف وصله نشی اغسطه ستا خلاف جنگ نشی کوله زکر معاهده دا مخینا موجود دا نچه معاهده موجود دا نو دیت بورکای فا دیتم مسلمتن الالی او زادلم رئید ایماندار نسوک کی نمومی مرحیتا چی ازادی کی ندی پی روجینیوال دو میاسچ یو بل پسی پر لپسی بنسی اللہ مقرر کرے گا توبہ دا اللہ طرف نے دے اللہ دیر خب پوہ دے حکمت والا پوہ دے نقصان شوئے دے دے حکمت والا دے چر تو ایدیت مورکا چر تو ایدیت مورکا دا حکمت تے پی پی گئے اوکے پی نہ پی گئے دن صورت را گئے کل عمد راشن دا غیبت تو خونے مسلمان سر خدا خواہی نا چاہچے ملک ایماندار پا قصبانی نو دا سزائے دوزخ ہمیشہ پہ کہتا او پا غضب شوئے دے تو اللہ لعنت کرے پہ اتار کرے دلالا عذاب نازیمن سزا لویا لوے سزا اللہ اللہ تیار کرے دا داوی کافر شو معتزلہ و خوارجوی گناہ کبیرہ یوکو کبیرہ گناہ سرا کافر کی گی خوارج بھی ایمان نووت کافر شو معتزلہ ہوئی ایمان نووت خود سب ہوتے ہو خوارج بھی کافر دے مخلط فی النار دے اس عمل قبول نہ دے دیر تجدید دے ایمان ما معتزلہ ہوئی کافر نہ دے مخلط فی النار دے دو دے متفق دی ایمان نووت دے مخلط فی النار دے یو دے کے اختلاف دے خوارج بھی کافر دے معتزلہ بھی کافر نہیں دا آیات سے دو دری آیتوں میں مخکم میں اشارہ کرنا دا دلیل کہ وہ گروہ قتل کر دے دا سنا دا ما اس قیدہ ہوئے لکنا او حالاتم دغشان تو تاریخم دا دے گواہ ہے کہ سرے بے دا مسلمانی دو پوا جبان دے ہوئے تیرے والے مسلمان دے اولی دا پل دین نواوی او قرآن حکم دا دے کرے قیدہ ہم دا ومن یقتل مؤمنان چونکہ ملکی ایماندار پر سبب دی ایمان بانی علت دی ایمان دے دی ایمان پو جبانی ایماندار ہو جنی دا با مسلمانی مسلمان دے کرنے انہوں کافر دے کرنے نظر آمی صدا صدا یا دا مانا دا وہ وجہ ایماندار پر قصد ارادا باندی نو سزا ارادا دا قانونی سزا ارادا دا اس قانونی سزا کی بلخوا معارض موجود دی اگر تشہر کی ایمان نیچی ایمان سر دے نظر سزا ہمیشہ جہنم دے ایمان نپا دکے ہمیشہ دے قانون کی پیرنگی قانون کی امدہ خبر دے سری جرم دے مجرم دے اگر جرم سزا قتل و پانچی دا نو جج پیداولی کی سزاولی کی روز تو سرا استثنائی نوٹو لکی چیز دے عمر لسا پیاکار شہدے پینزا پیاکار شہدے یا دے دیو دین دیو مذہب قائد دے لیڈر دے اور دے کی دمر دمر کتابوں نے لکل لی دے پر بنا باندے دے سزا دے قتل پہ عمر قید بدل لی اس مراحت را رہا قانون ہو اور دے پیرنگی قانون کی دا شیستی نو دے سزا بدل سلا پہ عمر قید باندے پانسیو لنشتی قصاص لنشتی دا سے نوری استثنائیات مشتی داون دا اللہ دے قانون مسئلہ را دردہ سزا دا امیشہ جہنم قبل خواہ چی تو گولو نا ایمان پا کشتے نا در قطر سزا تیرے کی نا در ایمان پا برکت بروزی در مخبر در مخبر لکہ سرے ہوئی او دست ہوکو ابلو تو ہوئی ستاد دی او دست نتیجہ سزا کہ تو پی مول کئی قرآن پی راکلے نا را غستے شی پی قبل خواہ اوی نی کہ دا غد زخم نوی نا ہوا تا اس دا حکم جاری پاتے ہو جاری نہیں پاتے حکم کی استمرار نہیں تھی بولے بل طرف تا دیا ہو دس معارض رکاوٹ اور مقابل پیدا سوچ کرنا نیچے پیدا سو نہ حکم پتا کرے ختم سو پوری چیز نہ ہوا تو حکم ہو چیز نہ ہوا تھا نہ حکم نہیں تھے اس کا دا ہوئے عالم کہ تو پدے اور دس پانی ہمیشہ منہ کو رہتے نداریا مطلب صحیح چدا ادس کے عہدے سے ہی اور قدا و دس مقابل سے پیدا سو اس مند کی دا شانتا ہمیشہ دو دکی دے اور کچھر ایمان نو نیچی ایمان سے نو رکاوٹ موجود سے دے اس نے دے بھوزی چنا درما خبر درما عبداللہ ابن عباس قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا جزاؤہ ان لم یتم دا سزا دا کدے توبہ نباسی دے خپل عمل بانے تائید نشی او پا دغا حال بانے پاتے شنو سچلو شو دے داغے مستحل شو کنو مستحل ہو کنو چی گناہ جنی خود توبہ باتی ہو بس نو دو گناہ نگے گلے لے مستحل لے نو خود جہنمی دے سزائے دا داؤن ذکر کی ھذا جزاؤہ ان جوزیا کہ قانونی سزا دلے اور قولے شنو دقا سائے چلے مشد دکی خو بلخواد اللہ عدل اور رحم دے نو رحم بانی دا قانونی سزا ور نکی او دا جہنم نیو باسی نہ دا معتزلو دلیل دے نہ دا قوارج و رافض دلیل دے دیو من دے قرآن دا ذکر کی سورہ فرقان کی الا من تابا چی توبہ وقلا نبیاد معاف توبہ نہ دا وقلی سورہ فرقان آیت نمبر 70 کی ہوئی قتل اوکو زنای اوکو ابل جرم اوکو جہنم لبزی ان عذابا کان غراما فزائد الطوان نبی استثناء ذکر کی الا من تاب لیکن چستمان سو پخپل بروبانے تو وہ وقت لا نوز معاف دا دیو جن ذکر کو ولعنه الله ولعنه پر کفارہ کی اس کو جیوی آزاد ولی سی یا نہ وضاحت کرنا نشی آزاد ولی غلام نہ دے حکم دے غلام دے جیلی خور دے اصلاً خور دے عارضی پر جیل کی دے آر کلچ یا بروزی کن روزی نمی گی روزی وہ غلام نہ دے شرط غلام دے غلام خپل اختیار نشی کولے نشی آزاد کنو دے خپل اختیار بشی جیلی اسو مزاد دے بیو مزاد دے تو خبر ہے کدی والی کوٹا دے کدر نپرد دے اب کنا زدی ولعنه الله وعد له عذابا عظيما ایماندار پنزم حکم دشپگم مطلب سو احتیاط فی القتل سوچ کوا دا سنو چی بے احتیاطے بانے سوک مر کی کپا خطا دی مر کر نو ہم سزا بد بانے لگی کہ قصد ارادہ دی مر کر نو داغی خود یا پس سخت خطرناک سزا دا اس پر پینزم حکم ذکر کئی اصلاح دا نیت سچی کائی دا اللہ در ازاد پارے ہوگا دا دید پارا مکو چستاو سر پر زد و عناد دے یا دا نمر یا دا پارا یا دا شمار پورا کور دا پارا چی ما لستن و جلی ما شلتن و جلی شمارو نمر پورا کور احتیاطو کا ایمان داو چی کلو دیتاسو فجن دا اللہ سفارو کا ضربتم فتبینو تحقیق کوئی احتیاطو کئی انو آیا چاہتا چی واچی تا سبان سلام السلام علیکم اسلام دا مسلمانانو نقد پرون ماوی بھی کنا دا عرب سلام تو حیاک اللہ او دا شانتا صبحک اللہ بخیر مساک اللہ بخیر سلام نو جا دعا دا غیر پا دے بانے اللہ مسلم نو دعا مقرر کر پیغمبر سلام پا خونا باندی پا ویرو باندی نو چی سلامی ہوکو السلام علیکم بھی پوش جدا مسلمان دے دا دا اسلام نقد ہے دا اسلام تکار نیچے شناختی کیا بتا تخیل نوے پہ تنجیبانی لے لکلی خود دا غنہ قرار چھے دا اسلام نو دا جاہلیت نخے پریخوا حیات اللہ اور دا اسلام نخے استعمال کر نو تجا اولی وجنی واقعہ دا سلسلی و ظل دو ظل دا خالد ابن الولید شویدہ اور دا زید رضی اللہ تعالی عنہ امدہ سے شویدہ فلائے تیری دل اور روان دی فوجی دستہ بدی مسلمان شیو پخفل قوم کی پلو دونو جیزو سر و بار مسلمانانی چیولی دل نو دیر خوشالتو پا چغی وقت السلام علیکم مجاہدینو پا خیر علی یو بلتاو کسلو گورو سلام نمگ نزان خلاسی پا دی بارانا نخلاسی کسانو تورسی دل آغی شہید کل امالی چیولو تو دغسی واقعی دل زید رضی اللہ تعالی نو هم شویده تقریبا دوارو کسی رسول علیہ السلام و سلام تا کار گزاری و رسی را پیغمبر علیہ السلام خفر یہ دا سو اخلو تا سو مسلمان مرکو او دا دشی معلومی گی رکی چی تا سو دے مال لپار مرکری اللہ اومی رکی چی تا سو مال لپار مرکری زبا زدی دیت ورکو دیتی ورکرو نو زیدوی رضی اللہ تعالی نو یہ سی بدا کلمه در رنن نور ویلی دا تس دخلی در زان نخلاص ورد یو تن کلمه ویلی و بلا وقت که سلام کرد نو نبی علیه سلام تو حلا شققت قلبه نو تابو لزرو تیرلی چه در زرن ویلی داو کنا مطلب سو چه زرو بجی لتیرلی خب یا وجد را لکنه مطلب داو چه داگه پتتا تسلگی چه در زرن ویلی و چه پا خلی ویلی دا داغی منافی تشوی نوی سرگن شوی نتا دا منا چی دا دلو نوی اللہ کن نتا دلو پتا لگولی شی زر کلی لیتیره لیتا دا پتا لگولی و نلگی را زیاده دی کرده رسول علیه صلاة و سلام دزونا مراور شو دوار صورتون کی وی سلامیو که کلمه افر فکیف بلا اله الا اللہ دا اللہ مخی چی دلا اله الا اللہ ادری کی چی زی ویلی مدا کلمه و دبیا وجلی با بس چل کرده اللہ اسلام وہی حقوں نے اور کہی اسلام دا سے حقوں نے اور کر لی بشری حقوں نے دا سے مقرر کر لی اور دا لگا دے دہشت گردی دا اور دا وحشت پیدا خود دہشت گردی نہ کہنا کہ تو پاکستان نہ بم خلاص کی افغانستان کے اپ زرگوں خلق ہو جی دا دہشت گردی نہیں محاربین ملی او بم خلاص کی وعدہ کی مسلمانان دا کل پخادے کی اگر دو آدم مسلمان نارینا زنانا بچیان طول والو زی دا دشتگردی ندار خوچی دا اسلام خبر آجی دشتگردی دا نصر دا خود ضرور دا کمزوری دا کنا سوک نشتی دنیا کی چی پا مخو تا سوک کت اونسی خلدی ماتم دشتگرد خود تای دشتگرد خود تای دینو مغسطوار توکشتی چی اگر پلانکی دشتگردی دی آمونگا به ختمو نزی ختمو رو تتاشی پرانکیا دا شر رو پرانکیا دا شر رو دی اسلام دا شر اپنو جندی کلی دی نو قرآن خون او کرا موائی او تا چی تا ایماندار نئی امڑی کئی تا صبح تلبوائی پا دی تاری قوانی سامان دا دیما بوری جون نو اللہ صبح غنی و کنو دی دیر که داری که کنتم من قبل مدغس تا صبح مخی چه هجرتم نو کلی نہ تو مسلمان دے اسلام سے دلیل دے دے مسلمان ویلو نو نو دا مسلمان دے اسلام دلیل بے دے سرگند السلام علیکم نہ یا دے کلمی ویلو نہ یا دے بل سے دلیل سو صحاب نو اوچے ہجرت کو نو اس سے دے مدینی مہاجر بس دلیل دے اس کو پخلے کلمہ ہوئے تو ہوئے نہیں نہ دگا حالت تاسو نہ دگا حالت دین دیا جدان چہ ہجرت چلا نہ دیا کرے موقع نہ دے مندلی او کلمہ وے دے اسلام نہ کا سرگن نہ کتے وجنی ایتا ہجرت نہ دے کرے فمن اللہ علیکم اللہ تعالی احسان کو نو دار الہجرت دے نظر کرو نو بیاد تو ان تاقید کوئی یقین اللہ دے دارت کوئی تاسو خبردار لا يستوي القاعدون المنافقان تذكرة على كرا المخلص مسلمان منافقون غني نددي وجنوس او مساله الجهاد دا نذ مجاهدين او الناس تو فرق سي ثم فرق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم تي سري فوجي دستاي تشكيل كيروا غولا دد تلو سنينو غوا سرا جبري قوانه اختياري وا وزر کی دا افسوس ارمان دے کہ دو بلوی اجرو گٹی زنو پس را گئے تم دا خو گرام دا نو کدو تیو طریقے چیز پا کور ناس کی مو دا غا مقاو گتم نو دیر بکی نو پیغمبر اسلام تے دا غا درجہ بز پا سمو مما مندیشم رسول علیہ السلام توی وست دیرسی چی دو واپس را اپلو کوئے دا ما خام نتر سہر تر عبادت کی قیام اللیل رہنا مطلب تو کہ خورش کیا روان دے ثواب دو روزہ دار دے داغے نزیات دے کاغذ اس پہ دے بےغام بے خطر عہد دے ات تحجد دے استاد تحجد نہ داغد آؤ ثواب جات دے مقام گٹلے سے مقام نہیں سے گٹلے چنی سی گھر تم بڑا گزر جاتا ہوتی کل کو تین کیسا جو تاجر بہو کو دین بہو کو جائن بہو کو دابو کو دابو کو کہ نا ثواب دے تو بے شک ثواب دے ہو کر دا جی کیا مقام بس دلتا کرتا ہو کرے میں بھی کراؤ قسم دے کو گٹے آسان ہے نا یو بخل سا روح پلاس کی نہیں ہوئی ابھی دشمن مخ کے اولاد لے اور تو پہ قرار رکھے گا اور تشیرہ سبحان اللہ و بحمدہی دو سوا آگا درجہ بمومی سبحان اللہ و بحمدہی سواب با اللہ درکی دموس سواب بذکی اور مقام تنشی رسی دے لا استوی القاعدون من المومنین یو ظلع دا خودی خار اختیان دے پہلی تکوشنے کی دا اختیار زور دے بیان مکو نو خار اختیان چیت رہو لے گو یا غدوتن صحابہ کی عمر گری یو شہید شو کال مر کی بل جنڈے پاتے ہو کال روز سو پر پل مر مر شو بل دوست چھ خوب کی ہوئی دو دا قیامت و رز دا ناغا چھ کال روز سو مر لے جہاد لے نو ترے اغا تے مر کی رے جنت تزا اغا بلی دا غن روز سو پاتے کو ددین از ددین سو آئے تا مطلب سو چھ ایمان گزار او دا تو سو آپ جات کے مجاہد نزکا عمر کے شہرے نو حقیقت دارے چیز مجاہد رسو کے دل دا درجی دا کزوالی نا ندی مجاہد شفاعت تا ایساری شفاعت تا غیر مجاہد چی ایماندار دے حساب یو شدو تا ہوئی زا حساب نو سکا نیجی حساب چا دا خیبہ دی نہیں ہوتا او زف مخبانی بلخوا مجاہد تا ہوئی چا ادرے گستا مقام نستا درجہ دا تا چی ما تا دا چاوائی چی دای او پریدم او زبے پریدم وہ خوب مجمل ہو خوب لند ہو نور تفصیل دینے دے دے دے نو دق قدری ہوئی دو نو دتا اشکال پیدا سو اخل کو تو روسو تو نور مشکال پیدا سو یاران و دوستان ہوتا یا وہ تو مشکال پیدا سو اصل خبر ہے دعوا پیغمبر علیہ السلام بل جواب ذکر کرے دے یہ نجے کہ دتا عجل سجے دے اغم و جاہد وہ خود دے چی دا مخ کی تل لے نو دو دو دو کال اعمال تا نیت نہیں دو کال منزونا دو کال روجی و دو کال کی حج یا عمرہ صدقہ و خیرات و نوافل دا اعمال دو دو سنی ٹھیک ہے چار کو مجاہد ہو شہید شیرے پی سبھی اللہ وہ دل تا امال کر دی کا نظر دی امال کو جو باندھے اگر مخ کی ہو لے گا روپ تو پاتی کے درد درجی کا مد اور نقصان ملے قرآن عمدہ مسئلہ ذکر کرے گا ندی برابر ناس ایمان والا رو موٹ غیر الضرر رو موٹی نیم مرض خاندان مرضیان ندی مجبوری سے نشترے رکاوٹ نشترے ایماندار دی الناس دی والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور جہاد کے ان کی پدین اللہ پلگول زمارنو پکڑول زنفسنو دا دوارا ندی برابر دا دو مقام کے فرق دے سو فرق دے فضل اللہ المجاہدین ورکل اللہ جہاد کے ان کی پمالنو نفسنو بانی پدغ سے ناستو علل قائدین پناس تو روغ موٹو دغا نا علل قائدین پناس تو معذور بانی درجتن پیولو درجہ بانی حری و صلی اللہ دید اللہ دا خور کولو جنت ورکلی دی اللہ ناس دو قسم دی یو اول الضرر یو غیر اول الضرر غیر اول الضرر دی ناس دی نو دو مجاہدان سر ندی برابر بالکل ندی برابر دیر فرق دے زمکی اور آسمان فرق دے داری تفصیل کو پلانڈوی دا دوارا ندی برابر ندی برابر اور دین قسم دے اول ضرر مریض دے معذور دے مجبور دے دا مجبور نہ پاتے دے زڑ پخی گی زڑ دردی گی کہ دو لاڑ لوائے پاتے اگر لاڑلو اور زوال پاتم اللہ زما سو گنا دے یا اللہ چیز داغے پوجبان پاتم اللہ ما معاف داغا زر دردی گی مددی ناس معذور اور داغا تلی مجاہد درجہ کی دیئے درجہ فرق یو نمبر فرق دیئو یو سلی کیا اگر جہاد لحرکتو کو اور دے دے جہاد دے حرکت نمازور دی بس دا فرق دے پکیتا نو دا دین پورتا درجہ دا دا او دا غو برابر دا رسول علیہ السلامی شرح کرلا تبوک کی چتلو خطرناک سفرو دا دشمن خطروا سفر دا لریو نہایت گردیوا او روان دی نو خوشحال ابو خام خواب پدر کی سر دی پریشانو نو خوشحال ہو کرنے چی منگا پی اولوی عمل دا اللہ دا رضا و دا پیغمبر پر مرگر چاہ کی روانی خامخواب خوشحالو رسول علیہ الصلوۃ والسلام وی پو مدینہ کی قومون دی چی تاسو سر دی نو پیو کند دی نو پی غر لیکن اگر جی تاسو سر ام معاکم تاسو سر دی اصحابان حیران سو چی ناس پو مدینہ کی دی توت بات پی ندے لگے دلے او بس علی اس کی خوراک پر ایوان دے او منگ نو بومو او نو سورے اور آرام سے مستر دی رسول علیہ السلام وی حباسا ہم لو عذرو عذر من کری کستا سنا وقت مخت روان میں مجبور دی معذور دی نو دا عمل او دا ناس تی قدر فرق پکے تر آگے اللہ با عجر ورکی دولوم و غلوم او دا مخت دا رجا چی دا بلکل نی برابر دا غوز دو پر میں کسی نسبت تی جیتا تیم چی دمر فرق دی دمر فرق دا آیت مانا کے لگے شالو ذکر میں لگو گود کو فضل اللہ المجاہدین ورکلی اللہ جہاد کے ان کی علی القاعدین اجرن عظیمن جن قسمی ذکر کا داولی ذکر کا فضل اللہ المجاہدین بی اموال امان رسن ورکلی اللہ جہاد کے ان کی پمالون نفسنی علی القاعدین پناستو مجبور باندی پناستو معذور باندی درجتن پیو درجہ باندی خلاف نہیں رہے کر اللہ مجبور کری دی اس دا مخ کی فمین کی جی فرق دے برابر یا غصو مرہ دے لیکن بیان ویس کئی حری و صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دور قول دے جنت ورکلی اللہ مجاہدین علی القاعدین پناستے غیر علی الزرر بانی عجر نازیمن پلو درجو بانی مرض نشتے دے پاتی شہر دے زدہ دا غصو میں کی دلو درجو فرق دے اگر درجی کیوی دی سورة التوبہ آیت نمبر 120-122 پوری ذکر کئی ذالک بیانہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم الا كتب فجت جن الله الذي كي فتنجروان دي الله الذي كي فوغور فلم دسون الله الذي كي جرجرا الذي كي استري سن لي كي اوجي سن الله الذي كي نتجي سن الله الذي كي مريض سن الله الذي كي غوته لگے درن الله الذي كي اورغخ الله الذي كي دا پدي ناس کي شته فرق دے ایمان درجات منہو مغفرتا ورحما لوڑی درجی دی دیر زیات دا خاص دا اللہ طرفا کامل بخن دا لوی مہربانی دی اللہ بخون کے مہربان ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم وسريا واذا مجبورا تچلكم پاکستان کی اوسما نو جہاد سنگ کولشم پاکستان کی اوسم اوسم اسلامی قانون دکما کم وی پرے کنا ملک ملک خدا تنگنی پای گدا لنگ نے سپیری ماتی دی لاسا ہوتے دے ہجرت دے مو میکنا نو من چرت لا ہجرت لا چرت لا نو ملاقے کے دو پاکستان نا لانجی نئی نو غورتی ننی یو دو دو حجرت افغانستان اگا بوشانو ختم کا اگا ہم بوشانو ختم کو خدا خبر چی اگو با پریخوا کنو با پریخوا خوزو منگا دا تم آوا خدا ہم یقین نئی چی پریخوا بے منگا اوزو اس کا سویلی منگا اس کو او سر تقاری گی نچی بیا حکومتی میں بیا کر منگا پریخوا فضل اللہ المجاہدین نو حجرت پا دی کرے رہے یو کوٹا دا دنیا پا مخدا سوے آزادا چی پاغیبانی مکمل دا اللہ قانون ہے یو کلے یو کلے پا لوے اللہ قسم کم ما بوتظن رسولے وزن نیمو مم نینما چی یو کلے دی چی پاغی آزاد دی اپاغی دی دا اللہ رب العالمین حکومتی دا بلجرمی قانون دی پی دا اللہ نشتے دنیا پا مخمائی دا پاکستان دا اونو بیر سود مندے دیر سود مندے پا دیر و خبر کو دیر سود مندے جہاد کمزوری پر پل مل کے کمزوری سے وا حکومت دبل چاو زور زمنگ وس نہ رسے منگا تین شریعت کو خدا و نہ رکھو کنا مستضعفین فی الارض کمزور منگا پمل پل کے پرسی ہو تو ولی نو مل دا اللہ رات چر تو بتلے نو بتلے دے تاسو کول کول کری نہ پا عمل کن کی نو دا کا سان دے جہنم ابد دے گر دے دورا الا المستضعفین مکہ کی جی پراتو کمزوری ناتوانا نارینا و زنانا یا اوس پاکستان کی کمزوری ناتوانا چر تلاشی اللہ کم دے تلاشی دے ہجرت دے چرتا دے نو دولوں دا صدا دا وینا لیکن کمزوری دے نارینا و زنانا و دے بچیانونا چی توان نے لری سے تدبیر نشی روان معلومو لے اللہ تلار دا وطو نو دا پلیتان دا خلق دا معذورین سمجھ کے کہ معافی بہو کے اللہ دوتا دے اللہ دیر معافی کے ان کے دیر بخون کے پگم حکم الحجرہ کہول شتا قتال و جہاد بید حجرت نا ناس با پکپل کوری مو جہاد بکم دا کرتا ممکن دا دیل با دا کور نو زی کہ پکپل کلی کی خود کور نو با غر تا زی سنگر تا با زی محفوظ زی تا با زی انتظام بکائے دانے کے ازو پکور ناسی میں جہاد بکو ماں خلق بن عزیز ماں پور ازو بہتا ناسی میں ڈرز جو پزلو بے ولم غوظوں بے ازو مجاہد سما دا این خیالستو محالستو جنون ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون این خیالستو محالستو جنون لیوانے تر اجرت بکائے سوکی وزیر کو روح برونا فلاری دا اللہ کی دین پر نسبت نظر کی یہ رضا کنا یوزم نو صبح خورم تو گزارا بکوم وہ سم بچرتا در کرو در پارا با می پتے نہیں اوگا نالکم پیاز نالکم والو با می زوری گی اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا بیا بمومی دے یجد مومی بدے شک شک پجنیش دے پاک خبر دا دا اللہ دا دین پنسبت بانی خپل کل قربان کا کور قربان کا جہداد قربان کا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا بیا بمومی پمرک دا اللہ کے مراغما خاورا دعا گرد و غبار کثیرا دیر مراغما دا حزیل قبیلی لغت پہ منفصحاً دا لغت الحزیل سویتی اتقان کی فراخی دیرا ازادی دیرا لارت لاس دیر فراخ لاس بارس کسیر ام مراغمان رغام اول مانا موقع اللہ رغام گرد توی دوری توی دنیا صدا گرد دیر دوری غبار نو دا گرد بدل روم دیر در کم یا جیداد دی پادشاہ بیا بومی پا ملکی خاوری دیری اللہ بولا خاورا مرکز مکا وسا انصار و مہاجرین و سمر دولتوں روغ دولت جیدادون ہے دا انصارون را غو جیدادون بیا جیدتو پا یو زینو ها اتر عراق پور جیداد دی زمان حصد دغم رجلی بزمک افلان کی علاقہ کی او دا گیا مدن با پیداوال بولا راتا بیا بومی دیر جوابن عن مانع الهجرة ربما يكون للإنسان مظنة نوع رفاهية وراحة في وطنه ربما يكون للإنسان في وطنه نوع رفاهية وراحة بندل فقل كي فقل علاقة بأراضي سكون بدولة بسها نچی ملک پریدی ندا چی نپاتی کی گی بلدی کی بدانی ندب قدر کی دا سودا رہی چی بلدی کی بسی چل کم اللہ وعیدتا وعدا کلکا اکرلا یجید فی الارض مراغما کثیرا وسعا داود غزنوی دا امیر حبیب اللہ زمانہ کی دا علماء پسازش را وقت لگ اتزای چی تا فیخ پیتا پڑا چول را راک کلی ہو اگر آوات ملک خپل کریو کو دا اللہ دا پارا یجید فی الارض مراغما کثیرا داودی غزنوی او داغا اولاد نر پا لاہور و پا امرتسر کی داغو مر جیدادون چس غنش کرے اللہ دور جیدادون ورکلی یجید فی الارض مراغما کثیرا وصا و فراخیهم اللہ سرچے سوکی ودکور نائی مہاجر اللہ و پیغمبر تائی بیا گیر کرے مرد فوقت وقع عجرو علی اللہ یقین پرے ہوتا جر دادو پزیمت اللہ بانی دے اللہ بخون کے دیر میرا بانا آیا چونہ چی با مدینہ کی کمراغلو نو مسلمانان بخفل خلوان تاغو لے گل دا یاتی ہو لے گل چی دے کورن نو دی ظالمی انفس فرسی سن سونو کی جاتی کون کی نزل سزارا دا یاتی ہو لے گل یہ صحابی دے مسلمان گوڑ دے خفائی یو نفتی زامن اخفر راو گو خطول غالباً جندہ بن زمورت و زمورت ابن جندہ نم دے زامن راو گو خطول وی حکم را لے کرے دے اللہ چی معذور ہے نہیں نویت لے شویتی چی معذور ہے وی زنین معذور ہے پیسے اشتے ما لوگ کرائے کہنا و کر چی اغم او رسی مدینی پہ میں رسی اغو مدل خبرہ اوکھ لو لکرائے کا ادھے پہ اوکھ بانے کینو بانڈی جو کا تیار ہو دے پہ میں کیوں لکینو او نوکر اس رہ دے روان نکلا دا مسلمان دا مکین اوت خاور نیلان دے ہوتے مدینی تن دے رسے دے رہ پلار باندی اللہ تا مقرر دے وفات کافر و چرچہ جو رکھا خبر سرو کا بی بی سی او گورا دے تاوانی موشو حجرتی موشو اقا سی ظالم موشو دو دخل بزی لکا اگو پا خوری ہوئی بیلی زامنی مخفشو پریشانشو بلخوا چی خبر مدینی تورا سے نو صحابہ و نبی علیہ السلام خفشو چی حجرتی گنی ونشو نبی علیہ السلام نے تپرسو کو آسخا جواب نو چی حضرت سو ہندی بارا کی اگو پریشانو حکم را رہے ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله نبي عليه السلام خوشال سو صحابان خوشال سو دا مکی ته بیا مولې ته کافر بیا خپک او ګوره یا الله ته زه خو زما په نوم راوته ده کنه نو چې زما په نوم راوته زما دی اوس رسول خو ذکر نو رسول خو زما کا نو زه یو زما په دې باندې دے اللہ بخون کے مہربانہ گناہوں والو بخل مہربان بخشی کی ویزا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. حکم دمان زو جہاد کئے ہجرت کئے مونز چرتا پاتی نہیں جنہیں مونز اہم ہو مونز دے ابل ادا کی مونز والی اہم دے پر جہادی مقام کی والی اہم دے دیو جنہ ہم نے چاہ اللہ نے غختو سوال تا وقت دے دا اللہ قبلی دیر اللہ گوری بندیانو تا پدر وقت کی دا خوشالی او در رحمت پا نظر بانی فرشتو بانی مباہات کی دا غا بندیان نیستا سویو سیدون پیر دی او گورو تا کفن دا سر تاو او روح اخپل پلاس کی نیو جا روان دی میدان تا زما دا پارا اللہ تو پا رحمتونو گوری سوالونو کوا اللہ قبلی سوالونو کوا اللہ قبلی نو دا طول سوالونو مرکزی دے کم دے دے مول اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دا زیرے نو مول پرنے دے دعا پرنے دے سوال پرنے دے چلتا ہاں مول کی رتا سانے راوالم دا سانی کونے کہا کراچ سفر شروع کہ تاسو کمل کے نشتے تاسو بانے سہارا پنیم جو کمولو کی دمونزنونا کہ تاسو سر یہ روا چی تنگ بکی تاسو کافر یقیناً کافر دی تاسو شمانان ترگان کافرین عدوان مفرد دی جنسی معنی دی کن معنی دی جمعی اکرلا دشمنان دی تاسو ترگان منزه که احتیاط کوای نو یہ احتیاط داری چی موز قصر کلان کا قصر دو طریقو باندی قصر فیل کم دین قصر فیل کیت کمیت کی قصر کہ ارادہ دی مسافت دا سفر وا دا دری روزو کو مسافت پا میانہ سفر بانی دی ارادہ وا دا تلو خوچی دکل نبار سے نمو سوک سفر قصر پہ لکیت کم دا دور تلو رکاتی مل دور رکاتی کا دور رکاتا و دریو کی کمی نشتے تلو رکاتی کی کمی دی اور نشتیہ دارا چھے کمی ام ندی عائشہ چھے دی قوی موز اصلاً مقرر دو رکاتا ہو دا ہجرت نا پس چاکی دو رکاتا زیاد سو چاکی یو زیاد سو اصلاً ہو دو رکاتا نموز مکمل لے اگر زربانی دو رکاتا ہو کا قصر فی القیف کیفیت کم کا داران پو اخکلی کی پو زید ایرائی موز کا نخم معتدل انداز بانی مکمل کا صورت کو دعا رکوع گدا کا دعا گانے پچے تکو ادا کا پچے سفر کے روان سے نقصر فی الکیف ہو کا لن صورت ہوا ہے ذری ہوا ہے رکوع معتدل کا او لن دائیو کا سجدہ پر سنت طریقہ لن دائی کا قومہ و جلسہ سنت طریقہ کے اندامون پر زیو دی گی وہ لنڈا ہے کہ اگدہ واجمہ اجازت تیرتی ہے قائدہ کئی اور پاگی کی درود صرف اور دعا گانے ٹول لولی لنڈے کا پتر شروع بانے ختم کا سلامو کردو دا عظیمت ندے چکے لنڈوں کا قصر فیل کم عظیمت تے دو بکر دیر بنا کر قصر فیل کیف رخصت تے عظیمت ندے ضرورت تو گو رکھ ضرورتو نو لنڈے ہو کا ضرورت نو نو پورا ہو کا نو ساق و خدف پلا اور ضرورتو نو منزون کم کا خدا یاد تا تی چی نیت دا مسافت دا سفرو اس چی دکلی نقدر بار شوی موز کئی نو دو رکھتا ہو کا وی جو فکی نبی علیہ السلام دو رکھتا موز کا دا سفر حال دادے چی اغا مدینی سر نزدی زیو دو رکات کلی دری میل زیو تقریبا نو پا دری میل مسافت کی موز قصر کوا دارا تو آیا چی دا جو فین نبی علیہ السلام واپس را گلیو او کپا مخ کیتا چی تنو نیت جو فیت دتلو که نیت مکی تدتلو و جہاد لدتلو نیت دا مکی دتلو و جہاد لدتلو دا جو فین واپس من دیرا گلی نو جو فکر به خود درکاتا کول کنا خار نبار شده نو دوی دامین پری دامین دروت کی و جو فکر تلا درکاتا کرد نو صحیح کنا نو تا چیز دید نو دی او دو تانی دا حضون و نوار پا فانو درکاتا کوا خدا نو چیز دید نو تا کورت تا دی جو دل میں تجارت کے روانے دوارا کہتا کم تا تا چا بھی نہیں دیدا جیسے دوارا کہتا ہوگا دوارا کہتا ہوگا نخل کو تو ہوئی کہ پیسے لے دے اجے لے دوارا کہتا کہ نو اگو دین ہم دا گئے دین ہو جانا ہم انکار کو دے تلو اور نیرا تا کم نکل چاہتا دا خیری چی دوارا کہتا کو رہا تو معاف کرتا او پدا اندازہ مانے دے نو خیر دے کر روجہ ننے سنو اجازت دے تا نو اگو دا خیر دے تراوی دو روز روجہ دے شپی تراوی دے شل لکاتا با دے چاپ لارو کی بیتا رکاتا یو کرنا ان دا خبر سید ہے کنا دا غصال پیدی دے تاوی چی دے شلو پا دے دویش رکاتا کوا قسم دے کدے والے منی یاو تا داوی چی دے دو رکات موز پا دے مانی سالور رکاتا کوا قسم دے کدے سر رکی یا خبوی دا غزال مولیان خیلی ستا پاسی جا مامالا دا خود چلی گی تا سو پکی نو غزو لول وغو وغو نو کوم تعالی در کوم زو خو می الله پر خو چې تعالی سره کړه دا څو نه کړو نو دوی ته چې تاسو لاله ته نه کوند دا زاله مونږه په پاو پر ولي یو څه شل را مړي ته اصل کوي او دو اصل راوي درول په دی باندې په دی راو غزول تا ته فرایض کوم تا ته دا کوم دا کوم په دی راو غزول نو سلفیت نشي اعتبار سنت نشي او الله ته به ته سلفیت دي خدا چرا گر جنو پا دیو ٹوکو را گردی پا دیو ٹوکو باندی را گردی اصو سر روانی خلوم خواگا کی کنا رازا چی اوٹل کی کینو ہوئی اوٹل کی کینی خلولو غوڑا کی خلولو غوڑا کی بیگے پا دی دیر اللہ را خطرناک خوڑا را دیو لو خلو غوڑا کی اگوی زبا جو دشیل آسون ایک دم امان لے پا دی بان تو لو خلو مغوڑا اب کدی تا سر لاسون برا کی ہو ایا عرط کو عرط دیگی نا با جوار کی موز کو لچی با پاسی دو نو آقا با آمین پا زورو نیوتن پا کتا دا آمین پا دیمان بلوز گل گل جوش لکه ویدا جی سوی ویدا آمین دو پیغمبر پا خون آنی دا دو بلوز پا برکت دی بلوزی را کرلی نو دو بلوز پا واجبانی وی آمین ویم بلوز ویسل آمین دو بلوز آن دو تم اللہ دی ما او دا خلق طول معاف تو دے اللہ معاف کی اللہ دی پو اور کی اللہ دی سمجھ ور کی جے دی وقت کی ضرورت تے دی یوزے کولو کفر تا جو کفر تے یوزے تھی او دو افتراق اختلاف را ولی نو کفر تا سنی را ولی زکہ ما ویل بل کنا کہ دا دی دی و سازش تے پنجوز بن را شروع کر دی خود پ دین پی گی لکسن چے ابتدا کے دی دیو بن جانو دو دشمنی پو جبان دی محمد حسین بیٹالوی را پاسو اور مرزا غلام احمد کا دینی را پاسو پا دینی رنگ بانے پاسو اگر پا دینی رنگ پاسو دا سنت ترکی نہیں ہو گورا تا سنت دول مردی خلق پری کی دی اچھ یو سنت تو جاندے کی فلہو آجر امیت شہیدین نو خلق دا پری خیر دی دیو بندیانو گورا لا سنہ برا نہیں گی فضور آمین نوی پاتے ہے پری خیر دارت نہیں گی دی نو دائی پا دینی رنگ باندے را دستی دی خصوصازش دا چاو دی پیرنگی اس سازش سے چاہ دے دی یہودیہ دی پیرنگی شریک دین جو اور اپا دی لارا را خدا یوازی دی صلاتیان و خبر نکو دی دیو بندیانو کچھ کم اختلافات پیدا کر دی رض پر رض جاتی گی دا بین الاقوامی سازش بین دی دا حیات و ممات مسئلے تا سی ضرورتو اصحابانو کی نوا تابعینو کی نوا تب تابعینو کی نوا امامانو دی دین کی نوا دا دولو سو دیار لسو سو کالو پوری نوا وہ سرا پیدا کا دا اول را پیدا کلا دا چھ اختلاف پر دیو بنجان کی اختلاف پر او پنن دیو بنجان اختلاف پیدا کی دو یو بر سر آرم شی بے اعتمادی بی اتباری برا شی کار با ختم شی دا کئی دا کا خلق کر خود دیتا سوچ کول تیقظ و بیداری دا نہایت ضروری دا سوکی و کی دا قولتا سو سوکو گولا چی دا سوک سوچ بی کرو کی دا شئی نیش دی او یزبا قوم امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تے قرآن مخلوق دے اومن ابھی ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت رسول قرآن نتا پیش کر اصد السنہ اگر تے ویتو اومن دا چھ قرآن مخلوق دے ویدہ خبرہ دین دے او کہ دی بی دینی روی دین دے ویستا سنتا پوس کم دین پیغمبر پا زمانہ کی مکمل شیو کی نمگڑے پاتے مکمل شیو دے مدد کی دین مکمل شیو ندارا پہ پیغمبر اصحابان اتابعین کی دا مسئلہ وا غریب ندی جواب میں وہ آیا رہا تھا کہنا کدا ہوا نو زب ہے منم کدا نوا نو تو دین والے والے اور تو پدی بانے جا دوں گا غریب والے کر ندی ویرو سے رکھ رہا ہے ملاؤ باسر نہ ملا لے کہہ دے دینا جواب سنی سے ملا لے کہ یعنی جواب سکھانا نم دا خبر کم کر چه دا اختلافات چرا شروع دا حیات و ممات دا اصحابانی کیو دا اصحابانی که خدا مثلا الا ان محمدن قدمات من کان یعبد محمدن فا ان محمدن قدمات و من کان یعبد اللہ فا ان اللہ حی لا یموت اصحابانی که خدا کی دا دا امت دا کی دا بیا دا امت دا کی دا دا امت دا تلور والا امو آتی دا دا دا دا دا امت نا تعبیر کم ذکر تلور والا دا غچی امامان نا مقتدائیان دی دا امت تلور والا کی دا پیغمبر علیہ السلام پا قبر جنازہ کول جائز دی ندی جائز تلور والا امو پا قول جائز دی سرد دا گنا چی پیغمبر علیہ السلام پا عقیدہ دا تلور والا امامانو پا قبر کی داست مبارک محفوظ ہوتے لکا پا کم ساتھ چیخ ہے هو الان كما وضع هدايا كتاب الجنات كم دقه دليل ذكر كره شرح الياس کے مستخلص کی بدایع الصنائع نور کتابوں نے کہ هو الان كما وضع اس ما غسی محفوظ ہے لکہ چیخ ویشو لکہ چیخ ویشو نمر صاف کی تنو هو الان صاحب دے گئے اس ما حالت بن گئی نمیر کی دا خبر را پیدا کرلا حیات و ممات دا حیاتی دے دا مماتی دے زہ حیاتی زما جماعت والا حیاتین دی اصل دیوبندیان نمبر ون دیوبندیان حیاتین دی حیات والے دی او دا چیزان